राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा नोहर में आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 11 अक्टूबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम नारायण नारायण। किसी भाई ने पूछा है कि भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं लगता तो हम पाप पुण्य करते हैं, वो भगवान ही प्रेरणा से करते हैं, फिर हमारा दंड क्यों दिया जाए और राज्य का पुरस्कार क्यों दिया जाए? जो करते हैं हम तो भगवान की प्रेरणा से, ये बात नहीं है। दो बात है याद, एक करना और एक होना। करने में मनुष्य का हाथ है, होने में नहीं है। पता नहीं हिलता होता है, जैसे भोजन आप करते हैं और पचाते नहीं, भोजन पचता है। आंखें खोलते मिचते नहीं है, आप होती है, सांस आप ही चलता है। जो आप से आप होता है वो भगवान के लिए होता है। आप करते हो अभिमान में आकर, स्वार्थ को लेकर, उसका दंड होगा। ये एक नहीं है करना होना। खेती करते हैं, अनाज पैदा कर लेते हैं क्या? व्यापार करते हैं, मुनाफा कर लेते हैं, घाटा करेगा ही नहीं, वो होना अच्छी बात नहीं है। करना चाहिए, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ये दो याद कर लो। करने में एकदम सावधान रहो, नहीं करने लायक नहीं करें, करने लायक काम करें, हो जाती है प्रसन्न है। सुख आवे दुख आवे अनुकूलता प्रतिकूलता उसे प्रसन्न है, उसमें क्यों मन में ना करे? हुई सो राम सीधा का कोकर घर बजाओ ईशा का, और कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो चश करे सो प्रत्यक्ष करे जो फल मिलेगा उन्हें। इस पर करना अलग है, होना अलग है, एक बात। दूसरी यहां सुना है मैंने, आप कृपा करके मेरी बात की तरफ ध्यान दें। यहाँ कई जगह गायों के घास के लिए ठाण बनाए हुए हैं, उनमें लोग चारा नागते हैं तो पास में रहने वाले के गंदगी करते हो, गोमूत्र और गोबर और घी दूध दही, ये तीन पंच गव्य है, जब जनेऊ लेते हैं तो तीन खाए जाते हैं। पंच गव्य दूध दही घी और गोबर गोमूत्र, और कहीं अशुद्धि होती है तो गोबर और गोमूत्र शुद्ध करते हैं, ये निर्मल होने वाली है। ये ऐसी बुद्धि की गंदगी है, ये गंद नहीं है, कुत्ता तो रखते हैं, जो गंदी करते हैं खुद का सोना भी अशुद्ध लगाया, सुपना पाप लगाया, और गंदा तो रखते हैं, और गाय भी गंदी, गाय तो देखने से पाप लगता है। जैसे चारे पास में तो अजीब होना चाहिए, आप गाय को सहलाओ। एक भाई कहते थे एक गाय ने उस दिन सहलाने से उसी कोड मिट गई, हाथों की कोड मिट गई, कई रोग मिट जाते हैं। आप नियम से गायों ने दो चार ने रोजीना संभालो, देखो आपका स्वास्थ्य ऊपर बढ़ेगा। ये गंदगी नहीं होती है, ये तो बड़ी शुद्धि होती है। गाय की सेवा का बड़ा भारी महत्व है। अपने गांव में भी गायों पास प्रबंध करो, सीकर में लोग किया है वो करने से सुना है। आप लोग भी यहाँ गायों जो फिरती है उनको अपने रखो, गौशाला संग नहीं रख सकती, आप अलग रखो बने, उन्होंने पालन करो। लूले लगड़ी अंधी बचारी गाय गरीब है, उनकी गाय और माँ बेचने की नहीं होती, माँ बूढ़ी हो जाए बेच दो, गाय और माँ है वो तो। गावो विश्व मात्र, संसार मात्र की माता है गऊ, गऊ माता है। बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती है। अम्बाम देव जी महाराज संत थे, उनके दमे की बीमारी थी तो बछड़ी का दूध बछड़ी का गोमूत्र पीने से दमा ठीक हो गया, खांसी ठीक हो जाए। शेर जी के दर्द होता था कलेजे में तो गोमूत्र ला गर्म कर लो, सारने रखकर पशु को देगा रुई बुद्धि पुरानी वो रूसे कहलाता होता। शास्त्र में आता है तैले तकरे गुवा मूत्रे द्रव्य शुद्ध करते हैं तो तेल में मुछावा दो, छाछ में बुझा दो और गायों के गोमूत्र में बुझा दो तो वो शुद्ध हो जाए। जहरीली चीज है दुखी हो जाए, औषधि हो जाए बढ़िया। इस वास्ते गाय तो माँ है, खुशी होना चाहिए भाई हमारे यहाँ पास लाओ, यहाँ पर चले हमारे पास में। सर्दी गायों के देखने का बड़ा महत्व है, गाय ने पीती देखना, साधुओं जीमता देखना, चोर ने कूटना देखना, दर्शन साधु है, दर्शन जाप होता है, चेत होता है। इस बार गाय ने चीज पीती रहे सर्दी में देखने से पुण्य होता है, प्रसन्नता होती है, पाप नष्ट होते हैं। और जो ब्याह होता है ना, बड़ा मांगलिक ब्याह गाना गया है, वो राम जी का ब्याह किस समय हुआ था याद है आपको? विमल वेला वो धूली का मानो गया आया बाहर से सूर्यास्त के समय, वो गोधूली, वो गोधूली उड़े उस समय में ब्याह कर दो, वो मंगलिक भगत है, बड़ा शुद्ध भगत है। राम जी का ब्याह गोधूली में हुआ था, ये अपने लोग कहते मान गुदल क्यों का साथ है, गुदल क्यों का, वो गुदल क्यों का गोधूली का, गोधूल का गुदल की गुदल क्यों करते है, वो साहस होता है। गोच रज से पवित्र होता है आदमी, इस वक्त गाय को सेवा करो, आप पंजा करके सहजा करके देखो, एक दो दो महीना करके देखो, आपने कोई व्याधि हो तो कर देखो, बड़ी खुश होती गाय। कई कई गाय फल से मन देखे पूजा धट मर जाती, हजी बड़ी राजी होती है। अच्छा सिंगा बने कानर माठ है तो वो खुरपो से बने उनका उस जगह उसे बोलो पुराना झाड़ू है बंग या मैं पुराने झाड़ू से साफ करो ठीक तरह से गाय को, तो उधर हाथ से और उससे पग सुधारो, पग दबाओ, खुर पूछो, इस तरह से पूछो। भाग्य आपको तो गाय मिल जाए दर्शन के लिए, गोया में इतना कतल हो रहे हो है दर्शन मिलना मुश्किल है, जो अब चाल चल रही है बल दिल में तो इतनी नहीं है, मारी चल रही है। इस वास्ते गायों की सेवा, ये माता बहनों भी अपने घरों में एक एक गाय रखे तो शुद्ध शुभ से पालन हो जाए। गाय को खोलने दे दो, कोरवा है, टुकड़ा है, छानस है, ऐसे बच्चे हुए वो दे दो गाय, बच्चे पल जाएगी, गाय हो जाएगी दूध देने वाली, घर में खर्चा भी नहीं होगा। इस तरह से घर घर में एक एक गाय आप रखे तो बहुत ही लाभ की बात है, गोवंश बस जाएगा, नहीं तो कत्ल हो रही। कारखाना 36,000 तो है काटने का, और एक बहुत बड़ा हमरे ने नी लगाई है वो वहाँ एक बनाया है, यहाँ सीकर में भी कहते लगा आपस में विरोध कर रहे, उधर नतीजा क्या हुआ पता नहीं। सीकर में अलवर अलवर गाँव आ गया, अलवर अलवर में ऐसा किया, जनता ने विरोध किया है, सरकार जबरदस्ती करती है, कसाई खाने बोले गए राम राम राम राम राम, पैसा मिलता है, यानी पैसे के लिए सब बड़ा होते हैं। इस वास्ते भाई आप बहना भाई लोग और गांव में रहने वाला विशेष ध्यान रखो, दोनों चाचा पास गाय रखो, नागौर पट्टी में वर्षा जोड़ी घास जोड़ो उसमें गायों निकाल दी, पहले 20 मिनट दूध या छोड़ देंगे तब कसोई ले जाएंगे, खबर करेंगे तो पाप लगता है भाई। अपने है जितने बचाओ, गोरक्ष वाणी जो मिश करो स्वभाव जो मनु जी में कहता गोपालन पशुपालन है, अब भगवान कहते हैं गोरक्षा है जितने पालन करो, पालन नहीं कहते रक्षा करो, मरने मत दो, अपनी ताकत से उनकी सेवा करो। माता बहनों को चाहिए गाँव को पूंजा ले हुआ आप कोई मन की कामना सिद्ध होती है, गायों का आशीर्वाद मिलती है। अंग्रेजों के राज्य की बात है, दिल्ली में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, एक मुसलमान था पहलवान और शागिर्द थे कई, तो दिन भर दुकान जलाई और लुटा हिंदुओं को, दिन भर में थक गए तो एक गौर बछड़ा था उनको पकड़ लिया और वे सब कहे तुम्हें ले चलो हम मसाला लाते हैं, आटा ले आते, मसाला ले आते, कथा करेंगे। वह गाय बहुत डबकी डरी जाए दबी तो डरी जब पहलवान छोड़ दी वह भाग गई कि भाई गाय तो छूट गई। अरे तुम पहलवान हो, गाय नहीं रख सके कि भाई क्या करे, गाय भाग गई वो तो। फिर हुकुमा चला, हुकुम चलने पर उस पहलवान को सजा दी गई, फांसी दे जाए इसको। तो फांसी दी जाती है तकते खड़ा करे का तो पैदा कर लिया फांसी दे दे। फिर एकदम जोर झटका लगे, नाड़ लंबी हो जाती है, मर जाता आदमी। तो वो किया चार पांच मिनट को समय इतने से फांसी ढीली पड़ी, फांसी लगी वो नहीं। कि बात क्या है? तो उसने कहा एक गाय को मैंने छोड़ी, मेरे दोनों पैरों के नीचे गाय के सींग थे, वो सींग पर खड़ा था और झटका लगे नहीं मेरे कार से। ये बीती हुई बात है। एक बिहारी का एक आदमी था, वो बीकानेर गया था, आते हुए शुरू में आते बुखार हो गया। वैद्य जी महाराज क्या नाम विद्याधर जी महाराज वैद्य थे, वो इलाज किया, वहां कहो भाई बचना मुश्किल है। उसे भाई को उतार दिया कि जल्दी आओ भाई, यहाँ बीमार है। तो वे इलाज भी किया और मनासन है। तो उसको सपना आया। बात क्या थी? वो अपने घर में सुबह के समय शौच जा रहा है, कपड़े कल्स लेकर शौच जा रहा है, पास में एक नाली है, तथा है छोटे सा, पहली वर्षा हुई ही जगह कादा था। तो गाय पीने वास्ते गई, कादे में फंस गई। अगर रात में फिर में आ गया तो वे दो दिखे, दो सींग, एक वो हुई थी इन दिखे हुई। तो देव क्या बात है, प्रकाश हुआ, देख गाय है। लोग बुला कर लाए, लकड़ियां रस्सा ला कर उसको निकाला, कांप रही थी, दो तीन दिन की जीव मर गई। तो वो सपना दिया उसने कि तेरे मेरे प्राण थे बचाया, थारा प्राण मैं बचाऊ। सपना दिया, सींग हो गया, बीमारी जीव हो गई। आप सकाम भाव रखो तो दिलीप को रघुवंश चलाए, रघु नंदिनी के वरदान से हुआ है। रघुवंश कहते दिलीप वंश नहीं कहते, दिलीप थे दिलीप के, रघु थे रघु, अज थे अज के, दशरथ दशरथ जी राम जी, वंश रघुवंश का लता है। तो वंश नष्ट हो गया था नंदिनी की कृपा से, दूध मिला जैसे पुत्र हुआ रघु। तो वंश चलने वाली है और धर्म का मोक्ष चारू प्रसाद देने वाली है। बैतरणी में दान देते हैं, बैतरणी में गाय पार कर देती है, बहुत रक्षा करती है। और प्रत्यक्ष बात देखी है, एक गाय हमारे वहां लगे मान धोरे पर, अशोक धोरे पर, तो बछड़ा अलग खड़ा है वो अलग है। तो मैं पूजा था गाय को और बछड़े को, बड़ी ठंडी देश दे थी, छोरा आ जाते कुत्ता गूंज तेज बछड़े को तो आपको गाय रक्षा करती है। मेरी भूरी गाय कल्याण के चित्र बनाने वाला जगन्नाथ, उसने कहा मेरी भूरी गाय यात्रा बंधी हुई थी, चोर आए जो बंधी हुई थी, दिया जोट के तोड़ा लिया, हृदय सिंह पीछे पड़ी भाग गई, भाग गए, रक्षा करते ही गाय। साचोर की तरफ से कई गाय था, सौ सौ गाय, पांच सौ, साठ, बीस, पचास गाय रखते हैं, गायों को दूध घी से काम चलाते हैं। तो ये मुसलमान गाय जा रहे थे, वो लारे मालूम पड़ा, भागते भागते आया जोधपुर जिले में, वहां थाने में पहुंचा कि गाय मेरी है। क्या पता मुसलमान की गाय मेरी है, हम लाए हैं, हमारी गाय है। तो कभी गवाह कौन? तो वह गवाह क्या, हमारी गाया गवाह रहेगी, गाय गायों के वहां कैसे रहेगी? तो वो तो गया आधा खड़ा रहा, उसमें गए तुम बोलाओ धोड़ी धुमर कबर ऐसे नाम ले ले करके, तो वो खड़ी रही। और फिर कह मुसलमान खड़ा आ रहा, धोड़ी धुमर कबरी आ ऐसे उतारिया बड़ा चाले जो सी तो सामने पूछ उठा बाकी सब कोई में जाके कह दिया बोलो कुछ किया। तो इसे गवा दिया गया, बहुत कृपा करते हैं गाँव विश्व मात्र है। इस वास्ते गायों की रक्षा करो, जिसमें अबार विशेष मौका है, हिंदुओं की रक्षा करनी, गायों की रक्षा करनी, नाश करने के दो उपाय है, एक तो पैदा नहीं होने देना, एक कत्ल कर देना। गायों को कत्ल करेगा और मनुष्य को पैदा नहीं होने देना, सत्यानाश हो जाएगा। इस वास्ते गर्भपात हो, ये परिवार नियोजन है भाइयों का, न मत करो, ये बहुत खराब चीज है, घातक चीज है, बहुत खराब है। इस सावधानी से गायों की रक्षा करो, वंश की रक्षा करो। सब पापिष्ट तबो धोखे ये कुयात कुल नाश न, जो कुल नाश करता है वो पापी है। दक्ष में हम गए तो एक माई बोले महाराज छोरा दो थे हमारे, फिर हमने पोषण करा दिया, तो एक को कुत्ता पागल कुत्ता खा दिया, वो मर गया। अब ये भी आप कृपा करो, आशीर्वाद दो। अरे तो घर में खेती नहीं होने देते, हमें रक्षा करोगे? रक्षा करने में नीत नहीं है। गांव में वो दाना कहता था, कई घर ऐसे हैं जो बूढ़े बजा दाद बाप माँ बाप बैठे बूढ़े, पानी पड़वा नहीं है। अब दो घर दो मर गए, मर गए, पानी पड़वा नहीं, पानी पड़वा, ये दशा है। सात सात आठ आठ लड़कियों की गांव कुमारी में देखी है, जैसे महाराज कोई व्यापार करता है, कोई विलास में करता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई फौज में भर्ती होता है। हम दो हमारे लोग क्या करोगे? 25 बीघा कितनी जमीन एक आदमी रहे, दो आदमी, वो 25 बीघे सिफारे को माँ बाप बीमार हो जाए उस काम करे, दूसरे चीज वस्तु लावे, अब जमीन कौन संभाले? जो ज्यादा आदमी हो गए जो पैदा ज्यादा होगी, जो पैदा ज्यादा हो गई जो देश धनी होगा, जो कमाई नहीं से होगी, क्योंकि आदमी घने बढ़ गया। अरे भाई खेती करो, खाली जमीन पड़ी है उस खेती करो, राज अनाज पैदा हो जाए। जो मारने के काम है आपका, आदमी आदमी घना गया, रसन थोड़ी है, तो मार दो, सब मार दो, ये कुछ बाजार है। और मारने की क्रिया से, नाश करने की क्रिया से नुकसान ही होगा, किसी ठीक कैसे हो जाएगा? वह ऊंधी सची हुई है, जैसे राक्षसों की ऊंधी वृत्ति, ऐसी ऊंधी वृत्ति है, खत्म करो। कुपति हो जाती है या प्रकृति, एक माई के 12 रखा एक साथ, एक दो तो होने देते हो, एक दो 12 हो एक साथ, 5 हुए एक कुपति विपत्ति कुपत होती है। पहले जमाने में होते थे, इस जमाने में 2 बिड़ा से बिड़ा है, तो 5 है, 12 लड़का एक साथ, लड़का लड़की 12 एक साथ, एक समय एक दिन में। इस तरह से प्रकृति के सामने बैठ करना हाथ की बात नहीं है, ये बिल्कुल मैं और मौत राम जी के हाथ है। मारना मारे के मोला, मैं ना मत मार, भगवान से कह मारा, मारे के मारे के मोला, मारने का नहीं तरीका है, मैं बिना मत मारो महाराज। तो आप ये परिवार नियोजन करके काम करते, बहुत खराब हो रहा है, बड़ी हत्या होगी। विश्व में दूसरे बढ़ रहे हैं, पांडवों की सेना थी 9 अक्षोहिणी, तो दुर्योधन ने 1 अक्षोहिणी भगवान की, 1 शैल्य की 2 अक्षोहिणी ले ली, जो 4 में बढ़ गई। अब ये 11 होगी पांडवों के साथ रहती। अच्छा जितना बंद करोगे उतना उठ ज्यादा पैदा होगा, दशा क्या होगी देखो आप, और राज्य में क्या दशा होगी? मंदिरों को तोड़ दिया, पुस्तकों को जला दी, अब वो संख्या बढ़ रही है। तो इस वास्ते आप परिवार नियोजन न करें, बहनों माताओं से कहना, बहन बेटी को सब समझाओ, ये मत करो। तुम माँ हो, तुम भी डाकन बन गई, खावड़े खाऊं खाऊं खाऊं, मैंने कौन है छोड़ो खा जाए, मुझे पैदा ही नहीं होने दे। कभी तकलीफ होती है, हम पैदा हुई तकलीफ नहीं हुई क्या? आज मरेगा मेरे गर्भपात कर देते, आज के सामने बैठ जाता मैं, रमाचार्य शंकराचार्य वल्लभाचार्य बड़े बड़े महापुरुष हुए, गांधी जैसे महात्मा हुए, तो उनकी वो दर्श बंद कर देते, तो क्या गांधी जन्म सकते थे? नजर कौन आएगा क्या पता है, सज्जन आएगा, शायद कोई महात्मा आएगा, संत आएगा, तपस्वी आएगा, दानी आएगा, कौन आएगा पता है आपको? तो इस वास्ते ऐसा अन्याय मत करो, कृपा रखो, कृपा देखो, ध्यान देखो, सुनो ये बात। साधु कोई ब्राह्मण कथा करता है तो कथा पर भेंट चढ़ाते हो नहीं, श्रद्धा से भेंट चढ़ाते हो, तो मैं भेंट मांगू कहते हो, परिवार निधन मत कर दो, गर्भपात मत करियो या भेंट माना मिलेगा बहुत राजी हूँ राजी हूँ रुकत गया है असली पाप छोड़ दो और कितनी बात बढ़िया है भेंट करोगे कि नहीं बोलो गृहस्थ भाव कृपा करो कृपानाथ भेंट करो क्यों अब हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे गर्भदान नहीं करेंगे नशबंदी नहीं करेंगे ऑपरेशन नहीं कराएंगे ऐसा पक्का विचार कर लो एकदम पक्का विचार है ना ठीक तरह से तो मैं जय बोलू उनके साथ जय बोले श्रिया राम चंद्र की थोड़े हो जाए भाई आवाज हो जाए गुजो सब गुंजो गए मोर मुकुट बंशी वाले की वो ठीक ही दो बस सब रखो ऐसे मत मानो कि हम जय बोली वो नहीं मेरे को परवाह नहीं करा ऐसा मत करो ये निषेध काम तो छोड़ना ही है भगवान राजी होते हैं कब होगी गई करुणा ना दे ही दे बिन हेतु समय ही बिना हेतु कृपा करने वाला मनुष्य शरीर देते हैं उस मनुष्य शरीर को आना ही नहीं देते मुक्ति से जरा कल्याण के आना ही बंद कर दिया बहुत बड़ा भारी अनर्थ है बड़ा भारी अनर्थ है कई सतिया साधिया ऐसी आती है सीता माता जैसी और महाराज रुक्मिणी जैसी ऐसे ऐसे आती तो ऐसे सब तरह का आते भाई सीता भी यार रुक्मिणी आती है और पूतना भी आती है संसार है सागर इसमें तर तैरा है रेलवान भी होते हैं संघ भी होते हैं कोई बॉडी होती है पर खुली रखो तो कब आएंगे नहीं कैसे आएंगे तो फिर कहाँ आएंगे क्या हम ऊपर से सब परस झप रहे हैं पुरुष टपके ऊपर से या आप ये जानते हो किसी बार से ही पैदा हुआ होगा ना मैं कंपनी माँ हो गया आपकी दृष्टि है माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं थोड़ा थोड़ा माँ का स्वभाव संतान में ज्यादा आता है जो अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उनके कैसे हुए गांधी जी को गांधी जी माँ है क्यों तो बिला जाओ बेटा किसी स्त्री से मत करना ऐसी बात कर मत करना शिक्षा दीजिए उन्हें तो इस तरह से भाई माताएं शिक्षा देती है उनकी कृपा से काम होता है सबसे ऊंचा दर्जा माँ का बना गया आप माँ बनते ही नहीं तो क्या करें तुम्हारा बताओ और क्या काम माँ नहीं बनोगे माँ नहीं बनोगे तो क्या करोगे बताओ क्या काम है आपका हमारे को जन्म देना है आपका काम है हम कैसे ही हो पर आप तो जन्म दो पालन करो माँ का काम करो डॉक्टर का काम क्यों करो डॉक्टर खाए जाती है ये खाए गया मनुष्यों को कृपा करो कृपा नाथ आज से बैर मिट के दूसरों का ना करो आप स्वयं भी ऑपरेशन मत कराओ बहुत ऑपरेशन किए हुए मैं कहता हूँ भिक्षा देता हूँ मैं तो जिसने गर्भपात किया उसकी घर की भिक्षा मत देना तो एक भाई बोली कि थाना अन्न नहीं मिलेगा घर नहीं मिलेगा ऐसा तो आज तो अन्न मिल तो है भाई तो बहुत हमारा काम तो चलता है क्या कर बताओ पाप बड़ा भारी घर को अन्न जल खाने से भी पाप लगता है अन्न के साथ जल के साथ पाप आता है जैसा अन्न पकाओ वैसा मन बने जैसा पानी पिए पानी वैसी बोले पानी तो ये पाप को पैसा बहुत खराब है जिसमें गर्भ जल काम बहुत ज्यादा ही मात्रा में है यद पापम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भ पात रहे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसे दुगुणा गर्भपात होता है जिस गर्भ में आने वाले बालक ने आपको बड़ा भारी सुख दिया उस बिना आप रह नहीं सकते वो सुख देर गर्भ में आया है कितने दोषी कितने कृतज्ञ हो आप उसको जीने ही नहीं देना कितना उपकार किया है सिद्ध होता है तो सामने कहता आ जा रहा चला हूँ बेचारा चू सा गरीब रो नहीं सकता सत्य का प्रतिहार कर नहीं सकता उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे रहा कितने बड़ी भार बाप है आपको दया ही नहीं आती मन में सुख से पैदा किया उसे नाश कर जीना ही दे देना आपको सुख दिया है उसने आपको सुख दे कराया है इस वास्ते मेरा तो आधा आधा ही होना चाहिए मैंने पालन करना भी ऐसा सुख दिया है मैंने कहा संयम रखो संयम नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते भाई गर्भ नाश तो मत करो कम से कम आपसे आप आ जाए अच्छी बात है अब ऑपरेशन करोगे पहले ऑपरेशन करो एक दो फिर भाई नहीं ऑपरेशन मत करो, मेथी के लड्डू बना करके जाना चाहिए, बालक बड़ा सुगमता से हो जाता है। वो पहली बताई गई है, मेथी है मैंने पीस करके और मैंने दूध में बताया मेथी का लड्डू। अब बालिका छोटी है, पहले ही बालक है तो वो दूध वो चार पांच तो दो तीन महीना भरा रहे, एक एक इतने तक एक एक करा दो, बालक बड़ा स्मूथ हो जाएगा। चिकनास होता है ना मेथी में, चिकनास बहुत स्मूथ बालक हो जाएगा। ऐसा करो, कई तंत्र भी है, कई मंत्र है, यू करो आफत क्यों करो, तो ऑपरेशन करो, फिर दूसरा ऑपरेशन करा नहीं सकते तो ऑपरेशन करो। माता हो बहनों आपसे हो थोड़ो, हमारे जन्म को भी माँ ने सहा है कि नहीं? आप इतने बैठे हो, माँ ने पीड़ा सही है कि नहीं? बांध की जान है प्रसव की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा कैसी जान को क्या पता, जैसे बालक हो कोई जाने, इस वास्ते इतनी पीड़ा सहती है तब हम जन्म लेते हैं। भाई और भाई सभी पीड़ा सहते हुए जन्म लिया है, आपने भी हमने भी सबने, तो इस वास्ते माताओं को चाहिए तुम सहो, हमारे पर कृपा करो, बताओ बहनों कृपा करो, थोड़ा सहो जिससे वंश नष्ट न हो जाए, नहीं तो वंश सहकुत कुल नाश कुल्ला नाश करता है, बड़े भारी पापी होता है। इस वास्ते कुछ निगह रखो, कोई रक्षा करो, बंद करो, ऑपरेशन मत करो, नसबंदी मत करो, कर दिया वो भी गजब किया है। एक भाई मिली थी मारे भिक्षा लो, कैसे ना भाई गर्भपात किया था ने? रोने लग गए भिक्षा लोग, कैसे ना भाई गर्भपात की भिक्षा लेते नहीं, ये माताओं को कोम देते है, समझ में खड़ा कि खड़ा रहूंगा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण भगवान के नाम से होगा, पर मन में बहुत रहते है मैं भोजन करा दू, मैं भोजन करा दू, बाजार में बैठा है कोई साधु, आप सही रहो निकल जाओ, पूछेगा नहीं ये माई आ गई कि बाबा जी कर खाओगे। एक बाबा जी बैठे थे, एक माई पहुंची केला लेकर के, महाराज मैं केला लाई हूँ केला खाओ, कि मैया क्या केला लाओ, मन में उथल पुथल हो रही है बात, मेरे शांति नहीं है, तो महाराज जो बात पकड़े छोड़ दो, छोड़ दो और लो केला लाओ। संत बोले कि महाराज केला भी देगी उपदेश भी देगी, ऐसी बात है होती है, उपदेश देगी भोजन भी देगी, तो इनकी दयाल हृदय है, हर एक भूखा देकर देगी, कुत्ता देकर देगी। एक ब्राह्मण की बात मेरे कुर्सुद कहती थी विष्णुपुर में, तो वहाँ एक कुत्ती ब्याई थी, तो शेर ने कहा बूढ़ा शरीर है सांदो दियो लड्डू बना दिया, वह कुत्ते जाकर बसंती बसंती कुत्ते दियो बात सही ना, बच्चे भूखों में रह गए, खा ले कुछ खा लो, कुछ खा लो, बुखार घी खराब को नहीं घी खा लो, कुछ खा लो। तो मैं तो दूसरा कहते बसंती भाई, मैं तो कहता हूँ बसंती माई, माँ कह रही वो माई बिना सर की ब्राह्मण जिस तरह दयालु बनो, तो ये दया माताओं में होती है, पुरुषों में नहीं होती, पुरुष कठोर होते हैं, ये भाव होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। लड्डू बनाने की विधि गीता प्रेस में निकली कलेजे के अक्षर पुस्तक भी में आई। हाँ बोल बोल दे, गीता प्रेस में निकला है कलेजे के अक्षर पुस्तक है भी लिखी। हाँ गणेश जी की पुस्तक, उसमें लड्डू बनाने की विधि लिखी है, कलेजे के अक्षर नामक पुस्तक है, कलेजे के अक्षर, कलेजे के अक्षर पढ़ो समझो करम पुस्तक है, परिश्रम में पोती है, वह हम बना रही विधि लिखी है। छोटा छोटा लड्डू एक एक लड्डू खा ले तो गर्व बालक को भी ठीक पहुंच रहे, दूध भी ठीक होगा और बालक छोड़ा होगा। एक अभी सबको पुस्तक दे रहे हैं सातवां सातवां दे, बहुत अच्छा।